Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 października, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Spłonął dach, zawaliła się drewniana wieża, są zniszczenia wewnątrz świątyni. Jutro rozpocznie się szacowanie strat po pożarze katedry w Sosnowcu. SLD chce odwołać ministra rolnictwa, ale brakuje podpisów, by złożyć wniosek w Sejmie. Nie chce go poprzeć nawet PiS. W tym serwisie także o mieszkańcu Wielkopolski, który wciąż jest zatrzymywany przez policję za jazdę po pijanemu i wciąż po pijanemu siada za kierownicą. Straty w zabytkowej katedrze w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu wstępnie szacowane są na miliony złotych. Dokładne obliczenia będzie można rozpocząć dopiero jutro. Dziś było to zbyt niebezpieczne. Na razie wiadomo, że w pożarze, który wybuchł ubiegłej nocy, całkowicie spłonął dach. Zawaliła się drewniana wieża, a wnętrza świątyni zostały zalane wodą podczas gaszenia ognia. Uszkodzone lub częściowo zniszczone są polichromie autorstwa m.in. Włodzimierza Tetmajera. Informuje o tym proboszcz parafii Jan Gaik. A tego, co widziałem przez drzwi, część polichromii spadła. Ołtarz jest prawdopodobnie nienaruszony i organy, które są za ołtarzem, mam taką nadzieję, bo były w tamtym roku odnawiane, że im się nic nie stało. Spadły wszystkie żerandole, no i resztę dopiero zobaczymy, jakby nie nasiąkał sufit, co gdzie się działo z freskami Tetmajera. Pracę strażaków obserwowali też mieszkańcy Sosnowca. Trudno im uwierzyć w to, co się stało. Dobrowa drabina zgłasza 12. Zgłasza się drabina dla 12 z Ząbrem. Z boleścią na to wszystko patrzymy, co się stało. A wszyscy współczujemy i żal nam, znaczy, że nasza parafia i tu się przychodziło. Patrzymy właśnie na wielką tragedię, nieprawdopodobny właśnie. Cały dach poszedł z tej strony, no i tu ta wieża. Każdy zaszokowany mieszkaniec Sosnowca. Jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Prawo i Sprawiedliwość nie podpisze się pod wnioskiem SLD o wotum nieufności dla ministra rolnictwa. Nie wyklucza jednak, że jeśli taki wniosek będzie głosowany w Sejmie, to go poprze. Za Markiem Sawickim oczywiście murem stoi cała koalicja. Jakie są więc szanse na jego odwołanie? O tym Agnieszka Rucińska. Marek Sawicki nie ma ostatnio dobrej pasy. Opozycja nie zapomina o jego wypowiedzi dotyczącej frajerstwa rolników i wytyka do tego brak wystarczającej pomocy dla poszkodowanych przez rosyjskie embargo. Rzecznik SLD Dariusz Joński wyśle listy do posłów z zarzutami wobec ministra. Na polskiej wsi, jak się słucha rolników, po prostu jest tragedia. PiS nie podpisze się pod wnioskiem SLD, ale jeśli zostanie on złożony, może liczyć na poparcie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pan Sawicki powinien odejść, tylko że jeśli chodzi o ten rząd i te ostatnie 7 lat, to zasady odpowiedzialności politycznej w gruncie rzeczy nie działają. Koalicja stoi murem za ministrem rolnictwa. Lider PSL Janusz Piechociński przekonuje, że wniosek o wotum nieufności nie rozwiąże problemów wsi. Jeśli to będzie alternatywa dla utraty miliona ton, które eksportowaliśmy na rynki poradzieckie, to bawmy się tak dalej. Twój ruch o poparciu wniosku i złożeniu podpisów zdecyduje w przyszłym tygodniu. Wszystko wskazuje na to, że SLD ma niewielkie szanse na zebranie 69 podpisów i złożeniu dokumentu do laski marszałkowskiej. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Teraz w serwisie o kolejnym kierowcy, który jeździ po pijanemu i na którego wciąż nie ma mocnych. Chodzi o mieszkańca powiatu Mogileńskiego w Wielkopolsce. Dziś rano drogówka zatrzymała go po raz piąty, a kilka dni temu zrobili to w Gnieźnie inni kierowcy. 38-letni mieszkaniec powiatu Mogileńskiego został zatrzymany już w piątek na terenie hipermarketu w Gnieźnie przez kierowców, którzy zauważyli, że zachowuje się podejrzanie. Policjanci, którzy zostali o tym powiadomieni, udali się na miejsce i tam zastali szarpiące się osoby. Mówi oficer prasowy policji w Gnieźnie Anna Osińska. Mężczyzna ten miał w organizmie 2 promile, dodatkowo wcześniej już miał orzeczone 3 sądowe zakazy kierowania wszelkimi pojazdami, z czego ten ostatni był orzeczony do maja 2018 roku. Jednak to nie koniec tej historii, bo kierowca został wtedy zwolniony do domu, a dziś ponownie prowadził auto po pijanemu. Dzisiaj rano 38-latek został zatrzymany w miejscowości Pakrzeń. Jest to gmina Czerniejewo. Po raz kolejny mężczyzna, jak wykazało przeprowadzone badanie, miał 0,8 promila alkoholu w organizmie. Prokuratura rejonowa w Gnieźnie rozważy nawet areszt tymczasowy dla kierowcy, który może być potencjalnym drogowym mordercą. Co sprawdził Rafał Muniak. Paryż dementuje doniesienia z Moskwy. Według źródeł rosyjskich data przekazania Rosji pierwszego okrętu typu Mistral została już ustalona. Według Pałacu Elizejskiego jeszcze nie. I o tym nasz korespondent. Francuskie dementi jest reakcją na oświadczenie rosyjskiego wicepremiera Dmitrija Rogozina, który twierdził, że otrzymał od konstruktora statku list z zaproszeniem do Saint-Nazaire na uroczystość przekazania okrętu wojennego Rosji. Dwa francuskie źródła zaprzeczają tym doniesieniom. Po pierwsze, Pałac Elizejski podobnie oświadczył, że decyzja o dostarczeniu Rosji tego nowoczesnego okrętu zostanie podjęta przez prezydenta dopiero w listopadzie. Z kolei konstruktor Mistrala, konsorcjum zbrojeniowe DCNS, oświadczyło, że nie może potwierdzić autentyczności listu, na który powoływał się wicepremier Rosji. W obu przypadkach chodzi jednak o dementi niezbyt kategoryczne, bo ani biuro prezydenta, ani firma DCNS nie wykluczają możliwości przekazania tego nowoczesnego okrętu wojennego. Liczni sojusznicy, m.in. Stany Zjednoczone, apelują do Paryża o wstrzymanie dostawy Mistrala ze względu na sytuację na Ukrainie. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Dwie godziny temu mówiłam o awansie Łukasza Kubota i Roberta Lindstedta do kończącego sezon tenisistów w turnieju Masters. W tej sprawie nic się nie zmieniło, ale w międzyczasie polsko-szwedzki debel odpadł z turnieju w Paryżu. Kubot i Lindstedt przegrali z Holendrem Royerem i Rumunem Tykał. Czas na piłkę nożną i krajowe puchary. W Niemczech do trzeciej rundy awansował m.in. Bayern Monachium, który 3-1 wygrał z HSV. Dla ekipy z Monachium pierwszą bramkę zdobył Robert Lewandowski. Bayer Leverkusen dopiero po rzutach karnych pokonał natomiast Magdeburg. W Copa del Rey Real Madrid bez Ronaldo, Casillasa, Ramosa, Modricia, Pepe i Bale'a 4-1 pokonał trzecioligową Korneję w pierwszym meczu 1/16 finału. Rewanż odbędzie się w grudniu. W Pucharze Polski natomiast w 1/8 finału Piast Gliwice aż 5-0 wygrał z PGG z KS-em Bełchatów. W ćwierćfinale Piast zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Stelmetowi Zielona Góra nie idzie w Pucharze Europy. Dziś nasza drużyna przegrała 75-90 z Budućnością Podgorica. Łukasz Koszarek otwarcie mówił o tym, że graczom Stelmetu w początkowej fazie spotkania zabrakło woli walki. W zasadzie co najgorsze zdarzyło się w pierwszej połowie. No to nasze podejście było nie tak jak powinno, bo widocznie to ostatnie zwycięstwo nas zamiast podbudować, to nas za bardzo uspokoiło i dzisiaj to było widać. Wydaje mi się, że trochę brakowało tych takich cech, takiej chęci zwycięstwa większej niż Czarnogórcy. W następnej serii spotkań Puchar Europy Stelmet zagra na wyjeździe z tureckim zespołem Pinarka Riaka Izmir. Mecz zostanie rozegrany 5 listopada. Złoty rower dla Alberto Contadora. Hiszpan nagrodę dla najlepszego kolarza sezonu otrzymał po raz czwarty. Na piątym miejscu w głosowaniu ekspertów znalazł się nasz tegoroczny mistrz świata elity Michał Kwiatkowski. Pomiędzy nim a Contadorem są jeszcze Nibali, Valverde i Quintana. PGS Krabełchatów nie bez kłopotów dopiero po tiebreaku pokonała Cerat Czarnych Radom. To dopiero pierwszy punkt, który w tym sezonie stracili mistrzowie Polski. Spotkanie kończyło siódmą kolejkę Plus Ligi. To będzie mglista noc w Małopolsce, na Śląsku, na Podkarpaciu, na Podlasiu i na Mazurach. Deszcz ma padać na Pomorzu Zachodnim, a na termometrach zobaczymy od minus 2 stopni w Bieszczadach do plus 5 nad morzem. Jutro nadal deszcz od Szczecina po Wrocław, ale tam najcieplej 11 stopni, najchłodniej w Augustowie 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bijąc dzieci, możemy wiele nauczyć, że przemoc jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów, że nawet najbliższych trzeba się bać, że silniejszy ma zawsze rację, że ludzie nie zasługują na szacunek, a jedyne co do nich przemawia, to ból i strach. Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdy umiesz popatrzeć z wysoka, to nawet największe jest małe. Próbujesz coś sobie przypomnieć, innego coś niż zapomniałeś. Próbujesz coś sobie przypomnieć, innego coś niż zapomniałeś. patrzeć z daleka, to na czarne czy białe jest szare. Próbujesz poskładać człowieka, choć wcale go nie rozkładałeś. Próbujesz poskładać człowieka, choć wcale go nie rozkładałeś. Próbuj, próbuj, szukaj burz, buduj. Próbuj się życiem tak do krwi natrzeć, próbuj na życie popatrzeć. Gdy umiesz popatrzeć na wylot, to nawet najsłabsze jest trwałe. Próbujesz pozbierać swe myśli, choć wcale ich nie rozrzucałeś. Próbujesz pozbierać swe myśli, choć wcale ich nie rozrzucałeś. Próbuj, próbuj, szukaj burz, buduj. Próbuj się życiem tak do krwi natrzeć, próbuj na życie popatrzeć. Wysoka, z daleka na wylot, nie zawsze jest cicho przed burzą. Próbujesz podzielić swą miłość, choć wcale jej nie masz za dużo. Próbujesz podzielić swą miłość, choć wcale jej nie masz za dużo. Próbuj, próbuj, szukaj burz, buduj. Próbuj się życiem tak do krwi natrzeć, próbuj na życie popatrzeć. Próbuj, próbuj, szukaj burz, buduj. Próbuj się życiem tak do krwi natrzeć, próbuj na życie popatrzeć. No i to jest ta wersja z 50. Studenckiego Festiwalu Piosenki. Piosenki, która przewijała się przez poprzednią audycję, czyli Próbuj Tomka Wachnowskiego. Który świętował w Krakowie swoje 30-lecie. 30-lecie pracy artystycznej, o tak. I to nie koniec obchodów. Jeszcze przed nami no, co najmniej 30 w Trójce, ale to za jakiś czas. No a dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, przeniesiemy się przynajmniej na chwilę do Gdańska. Tak, tam między 10 a 12 października odbył się drugi festiwal twórczości Wojciecha Młynarskiego. Miałam okazję być w Gdańsku i obserwować ten festiwal. Nie wiem, jak było w ubiegłym roku, no ale w tym roku było naprawdę imponująco. I bo to, co... w tym roku był drugi festiwal. Tak, w tym roku festiwal się odbył po raz drugi. I to, co odbywał się w Teatrze Szekspirowskim, to pewnie Baszka mogłaby trochę więcej opowiedzieć o tym niesamowitym miejscu. No właśnie, nie raz i nie dwa. Natomiast to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to bardzo, ale to bardzo aktywna obecność Wojciecha Młynarskiego, który na ten festiwal przyjechał, który przewodniczył pracom jury oczywiście, ale także wziął na przykład udział w takiej dosyć długiej konferencji prasowej i odpowiadał na pytania dziennikarzy, a potem to było też zaplanowane, odbyło się takie spotkanie Wojciecha Młynarskiego z Andrzejem Poniedzielskim. I panowie też przez ponad 40 minut sobie rozmawiali. Publiczność się, tak, publiczność się temu przysłuchiwała. O piosenkach, o warsztacie, o takich właśnie sprawach. No i oprócz tego jeszcze, szanowni państwo, Wojciech Młynarski podczas tego festiwalu poprowadził dwa koncerty. Więc naprawdę, to było wielką, uważam, wartością tego festiwalu, naprawdę. Fragmenty tego spotkania z Andrzejem Poniedzielskim przedstawimy Państwu za chwilę. Bo ja wszystko to nagrywałam, więc na szczęście to wszystko jest zachowane i oczywiście to będą tylko fragmenty, no bo jak mówię, to spotkanie trwało ponad 40 minut i jak się tam nie siedziało i nie patrzyło obu panom w oczy, no to całości by się trudno nam słuchało. No ale zaczniemy od piosenki Mistrza. Ogromnie miła piosenkarka, gwiazdeczka estradowej wiosny. Rąbawszy bryzol na pieczarkach, zaczęła czytać list miłosny. Ktoś sypnął na papieru szafir, literek drobny mak. List, perła epistolografii, się prezentował tak. Piszę do pani, trzebaż więcej. Piszę do pani z tremą wielką, bo jestem pani ulubieńcem, a pani moją wielbicielką. Miłością nie ja jeden płonę, choć może to szczegóła drobna. Gość w naszym bloku leje żonę, bo jest do pani niepodobna. Znów panią nadał trzeci program i znowu byłem w siódmym niebie. Nie proszę pani o ten, no, autogram, ale o kilka słów od siebie. O kilka zdań nierozwiniętych, niby jaśminu pączek świeży. Ja wtedy będę w niebo wzięty, nazwisko moje Gondol, imię Jerzy. Ja wtedy będę w niebo wzięty. Na stole ciepła Coca-Cola swą chłodną świetność wspominała, gdy piosenkarka od gondola Jerzego list mi pokazała. A śmiała z niego się perliście, aż tchu jej było brak. Więc perle młodych wokalistek odpowiedziałem tak. Gwiazdeczko estradowej wiosny, wzruszenie mnie za gardło chwyta. To najpiękniejszy list miłosny, jaki zdarzyło mi się czytać. Jeśli za sławą tęsknisz wielką i powodzenia chęcią pałasz, bądź tego pana wielbicielką. Bez niego miła nic nie zdziałasz. Dziś jeszcze liść ze sławy wieńca uszczknij i wyślij do człowieka. I wyślij go do ulubieńca, który z nadzieją wciąż czeka. Na kilka zdań nierozwiniętych, niby jaśminu pączek świeży. Niech się uśmiechnie w niebo wzięty, nazwisko jego Gondol, imię Jerzy. I niech w szczęśliwy los uwierzy. Gondol Jerzy z nad Wisły. Dobrze się stało, że ten teatr szekspirowski został oddany do użytku teraz właśnie, bo mamy szansę gościć tu Szekspira polskiej piosenki. No, ale ja to... Ale to jak chodzi o utwory komediowe. No, a jakże? Ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie tak naprawdę w tym może nieco żartobliwym, ale tylko żartuję względem Szekspira, nie względem ciebie. Jest dużo prawdy, bo Wojtek, tak naprawdę poprowadziłeś polską piosenkę w kierunku, który do tej pory był jej nieznany. Do pory, kiedy ty nastąpiłeś, nastałeś, jak to się mówi. Przecież uczucie Panny Krysi, choć o to jej panieństwo można dużo rozmawiać na ten temat, do basisty, to był Romeo i Julia, tylko że przeniesiony na obszar dancingu. Tak samo było... Ale zauważ... Było, tutaj panu, że było. To samo było w bynajmniej. To jest ten sam dramat. No to już trochę nie ode mnie zależy. Ale tak naprawdę to ja tak to sobie odebrałem. Kiedy ty debiutowałeś, ja już, jakby to dziś młodzież powiedziała, kumałem trochę. Są zdania, że do dziś jedynie kumam, ale... Ale wtedy, i to naprawdę był wielki przeskok z tej piosenki koturnowej, takiej napuszonej, którą tu nas raczono, choć i były perły, choćby z przedwojennych zasobów brane, ale zwróciłeś to w kierunku ludzi, człowieka, jakoś ucodzienniłeś to, ale poetycko, i to były piękne momenty. Powiedz, ja nie chciałbym być redaktorem, bo nie jestem przygotowany dziennikarsko, i może po mnie być widać to, ale powiedz, czy to było trudno? Czy na przykład fakt, że wyszedłeś niejako z kultury studenckiej, w tym ci pomógł? Czy pomógł ci fakt, że już znałeś, mimo że wszyscy mnie, różne przykłady pieśni, piosenki francuskiej, która była inna już w tym czasie? Więc powiem szczerze, że ja pisząc to wszystko, specjalnie się nad tym nie zastanawiałem. Po prostu... Robiło się to niejako samo przez się, ale to się wiąże z takim zjawiskiem ogólniejszym, które nie taje, jest niesłychanie bliskie mojemu sercu. Mianowicie, że kultura polega na ciągłości, a jednocześnie na każdym etapie tego rozwoju ten ktoś, kto ją rozwija, a więc i ty, Andrzeju, dodaje do tego coś własnego, jakiś własny stygmat, tworzy jakiś własny charakter pisma. Wpadłem na taki pomysł, szalenie prosty właściwie. On się zaczął od piosenki Niedziela na Głównym. I wtedy w Warszawie była tak zwana giełda piosenki, przed festiwalem w Opolu, bodajże drugim, chciano sprawdzić stan posiadania repertuaru i tak dalej. I między innymi ja zaśpiewałem tę Niedzielę na Głównym, która, o czym się potem zdumiony dowiedziałem, bo wtedy nie wiedziałem, że ja to napisałem, że to był śpiewany felieton. Czyli utwór taki na poły publicystyczny. Natomiast ja przy okazji tego utworu rozstrzygnąłem pewien problem, bo mnie robiono zarzuty, że ja sobie mogę pisać, ale z wykonywaniem samemu to się powinienem mocno zastanowić. Że i dykcja nie ta, i ruchy wiatrakowate, jednym słowem niezborna postać na tej estradzie. A tam w tej Niedzieli na Głównym jest taki spory cytat po francusku, że ten samolot odlatuje do Nowego Jorku. I kiedy ja to wykonałem, to przyszedł do mnie nieocenionej pamięci profesor Kazimierz Szrucki, który na te giełdy chadzał i mi powiedział tak: proszę pana,

Natomiast jeżeli idzie o Martę, to myślę, że ona jeszcze, jeszcze musi coś powiedzieć od siebie w sensie i muzycznym, i być może też aktorskim. Wkrótce będzie ją można oglądać w Teatrze Och w Warszawie, bo tam przystępuje do prób, do nowego spektaklu, także na pewno jeszcze o niej usłyszymy. No a Basia Stępniak-Wilk, znana państwu skądinąd, jak państwo wiedzą, buszowała w tym roku, oprócz tego, że występowała na scenie, buszowała w tym roku również z mikrofonem w okolicach Studenckiego Festiwalu Piosenki i jej właśnie zawdzięczamy materiały, które przyjechały do nas stamtąd. Tak. 50. Studencki Festiwal Piosenki odbył się kilka dni po drugim skromniutkim festiwalu twórczości Wojciecha Młynarskiej. No i między innymi to nagranie do nas dotarło. Magdalena Kucharska, pierwsza nagroda, pierwsze miejsce Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, 50. jubileuszowego. To nie jest twój pierwszy kontakt ze sceną i z piosenką. Nie jest to mój pierwszy kontakt ze sceną i z piosenką, natomiast jeden z takich pierwszych z piosenką taką poetycką, ponieważ ja na co dzień śpiewam i lubię i kocham muzykę soulową, więc to jest dla mnie ogromne wyzwanie, że się znalazłam tutaj na scenie i wśród laureatów. Ogromnie miła piosenkarka, gwiazdeczka estradowej wiosny. Wrąbawszy bryzol na pieczarkach, zaczęła czytać list miłosny. Ktoś sypnął na papieru szafir, literek drobny mak. List, perła epistolografii, prezentował się tak. Piszę do pani, trzebaż więcej. Piszę do pani z tremą wielką, bo jestem pani ulubieńcem, a pani moją wielbicielką. Miłością nie ja jeden płonę, choć może to szczegóła drobna. Gość w naszym bloku leje żonę, bo jest do pani niepodobna. Znów panią nadał trzeci program i znowu byłem w siódmym niebie. Nie proszę pani o ten autogram, ale o kilka słów od siebie, o kilka zdań nierozwiniętych, niby jaśminu pączek świeży. Ja wtedy będę w niebo wzięty, nazwisko moje Gondol, imię Jerzy. Ja wtedy będę w niebo wzięty. A czy na taki festiwal, jak festiwal ten w Krakowie, wybiera się w takim razie, twoim zdaniem, piosenki jakieś określone? Zaśpiewałam dwie piosenki, które wyszły spod pióra mistrza Młynarskiego, czyli piosenkę Najpiękniejszy list miłosny do muzyki Jerzego Wasowskiego i piosenkę Zmieniłeś się do muzyki Romana Orłowa. Ja myślę, że każdy wokalista, każdy artysta, który występuje na scenie, ma pewnego rodzaju wrażliwość. I moja wrażliwość właśnie mi podpowiedziała, żebym wybrała takie piosenki, żebym dokładnie przeanalizowała tekst, znalazła pomysł na przekazanie tego tekstu, tak żeby ludzie też poczuli te wszystkie emocje, które mi towarzyszą. Myślę, że nie wybiera się piosenek pod jury, tylko trzeba tym jurorom udowodnić, w jakiś sposób pokazać, że my wiemy, o czym śpiewamy, wiemy, co chcemy zaśpiewać, że nam się te teksty bardzo podobają, rozumiemy je, bo to jest bardzo ważne i niestety rzadko się teraz zdarza, żeby artyści tacy mainstreamowi śpiewali teksty, które rozumieją. One najczęściej jakiejś wielkiej treści nie przekazują. Natomiast, no tak jak powiedziałam, ja się kierowałam tym, co gdzieś mi serce podpowiedziało i moja wrażliwość. Natomiast też uważam, że tego typu festiwale są dla ludzi wrażliwych, dla ludzi, którzy kochają piosenkę ambitną. Przypadkiem gdzieś ujrzałam cię i mów, co chcesz, zmieniłeś się wtedy mniej lat. Przetarty płaszcz na sobie miałeś, nie martwił cię pieniędzy brak. Umiałeś żyć od byle jak, a dziś już nie, dziś już nie tak. Dziś wyładniałeś, umiesz giąć kark do ziemi aż. Wiesz, kto ci płaci? Z uśmiechem tak, przez długi czas potrafisz stać. Nie buczysz się od byle gdzie, bo masz przyjaciół i wreszcie wiesz, że trzeba się ich bać. Tych artystów można właśnie podzielić na takie dwie kategorie. To są artystki, wokalistki, które występują przy fortepianie, bo taka jest ich wrażliwość, ja to przynajmniej tak widzę, ale są również osoby, które tworzą własne kompozycje i one wtedy wychodzą na scenę z gitarą i lepiej się czują, kiedy same sobie mogą zaakompaniować i to też jest taka ich wrażliwość. Ja myślę, że trudno jest jednoznacznie określić, czy to są tylko tacy, czy tylko tacy. To jest, według mnie, to jest to troszeczkę takie wymieszane towarzystwo. Czy nagroda na Studenckim Festiwalu Piosenki zmieni coś w twoim życiu? Jak myślisz? Czy już czujesz, że coś się zmieniło? Czy te kilka chwil po ogłoszeniu werdyktu jeszcze nie potrafisz tego ocenić? Na pewno zmieni wiele, ponieważ ja wracam na scenę. Ja miałam kilka takich przerw i ten festiwal dla mnie miał być takim przełomem, czyli przyjeżdżam na festiwal i mówię sobie, od tego momentu będę już jeździć dalej, będę chciała występować na scenie, będę się chciała pokazywać ludziom. Na pewno ten festiwal mnie uświadomił w tym, że jest warto występować na scenie, warto przyjeżdżać i na pewno czuję się o wiele pewniej niż parę miesięcy temu, kiedy jeszcze nie wiedziałam, czy jest sens w ogóle wracać na scenę. Na stole ciepła Coca-Cola swą chłodną świetność wspominała, gdy piosenkarka od gondola Jerzego list mi pokazała. Śmiała z niego się perliście, aż tchu jej było brak. Więc perle młodych wokalistek odpowiedziałam tak. Gwiazdeczko estradowej wiosny, wzruszenie mnie za gardło chwyta. To najpiękniejszy list miłosny, jaki zdarzyło mi się czytać. Jeśli za sławą tęsknisz wielką i powodzenia chęcią pała, bądź tego pana wielbicielką, bez niego miła nic nie zdziałasz. Dziś jeszcze liść ze sławy wieńca uszczknij i wyślij do człowieka, i wyślij go do ulubieńca, który z nadzieją wciąż czeka na kilka zdań nierozwiniętych, niby jaśminu pączek świeży. Niech się uśmiechnie w niebo wzięty nazwisko jego Gondol, imię Jerzy. I niech w szczęśliwy los uwierzy. Magdalena Kucharska, pierwsza nagroda 50. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Dziękujemy za nagrania, Basi Stępniak Wilk. I tak specjalnie zrobiłeś, żeby państwo mieli punkt odniesienia, tak? No to samo wychodzi, samo życie niesie, bo to powiedzieliśmy, a może nie powiedzieliśmy. Nie, nie powiedzieliśmy. I państwo cały czas mają jakiś tutaj déjà vu. I myślą, że cały czas opowiadamy o... Studencki Festiwal Piosenki odbywał się w Krakowie i to był zupełnie inny festiwal niż ten, o którym mówiliśmy na początku audycji, bo ten pierwszy festiwal to był festiwal Wojciecha Młynarskiego i odbywał się w Gdańsku. No ale też w końcu Wojciech Młynarski jest klasykiem polskiej piosenki i nikogo nie dziwi, że młodzi ludzie śpiewają, sięgają po jego piosenki i potem je śpiewają na przeglądach i festiwalach. A teraz będzie tego jeszcze więcej, skoro jest festiwal Wojciecha Młynarskiego. Ale to się daje zaobserwować. Mamy festiwal Przybory za chwilę, jest festiwal Agnieszki Osieckiej i właściwie jeśli nie mamy do czynienia ze śpiewającymi autorami, to bardzo często ci właśnie autorzy tekstów pojawiają się najczęściej. No tak. Na tych różnych przeglądach i festiwalach. W audycji Gitarą i Piórem to czekamy najbardziej na autorów śpiewających. Więc przedstawimy państwu też z całą pewnością laureata tegorocznej nagrody imienia Wojtka Belona, ale dzisiaj się nam już nie zmieści. Zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Według czasu środkowo-szufladowego mamy 5 października 2014 roku. Jest późny wieczór, kino Palladium, zaplecze i dziwnym zbiegiem okoliczności łagodzących spotkałem tu Krzyśka Myszkowskiego po zakończonym właśnie koncercie SDM-u. Dobry wieczór państwu. Usłyszałem nowe piosenki. Tak. Pojawiły się dwie zupełnie nowe piosenki, niezwykłe dla mnie, gdyż są to piosenki autorskie. Po raz pierwszy zdecydowałem się napisać słowa ujmujące w karby moje rozedrgane myśli. Długo czekały. Tak, właśnie mówię o tym na koncertach, że trochę to trwało. W sumie nie wiem dlaczego. Znaczy wiem, ale nie powiem. Natomiast lepiej późno niż za wcześnie. Ale powiedz coś o tych piosenkach. Państwo będą mieli okazję usłyszeć te piosenki, po znajomości oczywiście. W przyszłym roku chciałbym z kolegami wydać płytę SDM-u, na którą złożą się wyłącznie piosenki z moimi słowami. Długo na taki moment czekałem. Oczywiście czuję się i podekscytowany z jednej strony, z drugiej zaś czekam na liczne szyderstwa, które się z pewnością pojawią. Ale nie dbam o to, bo najważniejsze jest, tak jak powiedziałem na wstępie, ująć w karby własne myśli, albo rozedrgane, albo rozbiegane, w każdym razie własne. I to jest bezcenne. Ja całe życie byłem takim kustoszem, opiekowałem się słowami innych ludzi. Robiłem to na miarę swoich możliwości, sił i szczerze, uczciwie. Natomiast ja sobie dużo notuję na co dzień różnych rzeczy. Piszę tam, nazywam to notesem ze słowami. I wśród tych słów znalazły się te, które stały się piosenkami. Po prostu je trochę utemperowałem, troszeczkę je poukładałem, pewne wątki rozwinąłem i no i jest. Będzie to płyta bliższa psychoterapii niż krainie łagodności, ale to myślę, że nie będzie wzięte mi za złe. Rozumiem, że tych piosenek jest więcej. Tak, tak. To jest 70 minut materiału, który nagrałem tego lata. Koledzy dograją swoje partie wkrótce, nie wiem, w styczniu, może w kwietniu, kiedy znajdzie się na to czas i pora. No i chcieliśmy płytę wydać. Nad tytułem myślę, kompresja ciszy raczej. Na dzisiaj, na teraz. Opowiedz o tych piosenkach, które mi dasz. No dam ci w zasadzie jedną, tą tytułową kompresję ciszy, bo to jest taka nowa, ona rzeczywiście obrazuje moją tęsknotę za pewną harmonią, której nie ma na świecie, która to harmonia może się tylko i wyłącznie wyłonić z ciszy i zewnętrznej, i wewnętrznej. Czyli szukając ciszy, szukam źródeł albo wzmacniam źródła wolnej woli, wolnego wyboru. To jest zagmatwane być może, ale wolny wybór i wolna wola są według mnie fundamentami szczęścia. I tego trzeba szukać. I jak się znajdzie, to świetnie. Mówił Krzysztof Myszkowski. Nagranie piosenki Kompresja ciszy istnieje na razie tylko w formie autorskiego demo bez udziału zespołu. Na płycie, która pojawi się być może w przyszłym roku, ta piosenka będzie miała nieco inne, a na pewno bogatsze brzmienie. Potraktujmy zatem to nagranie jako zapowiedź tego, co wkrótce nastąpi. Kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Staje się brudnym szumem, względnie szumnym brudem. Przecież tylko cisza może ocalić w nas wolną wolę i równie wolny wybór. Płynące z naiwnej wiary, z egzaltacji i zachwytu, uwalniając od ryku chamów i pisku idiotek. Oto cyrk, w którym nawet klauni wrzeszczą, zamiast rozśmieszać gawiedź ulotną pantomimą. Czyli błyskotliwym skrótem myśli, subtelnością metafory oraz skłonnością do abstrakcji i bądź tu człowieku wesołkiem. Thank you. tak to jest, jak odpowiedni człowiek znajdzie się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Mówię o Pawle Szeromskim, który trafił szczęśliwie do Palladium wtedy, kiedy występował tam zespół Stare Dobre Małżeństwo. No i jak sami państwo słyszeli. Mamy piękną zapowiedź tego, co przed nami. Bardzo niespieszna piosenka, a sformułowanie w tekście kompresory w radiu. Dobre, dobre. Jeszcze chyba tego nie było w polskiej piosence. No, ale też nie zapominajmy o tym, że Krzysztof Myszkowski zdecydował się opublikować własne teksty. Że nie, to no, jest... już teraz będziemy czekać. Uważam, że to jest news, że sprzedaliśmy dzisiaj państwu wielki news i teraz będziemy tylko przebierać nóżkami i co chwilę dzwonić do Krzysztofa i pytać, no to kiedy ta płyta, kiedy ta płyta? Tak coś czuję, że będzie. No w styczniu albo w kwietniu. Nagramy. No zobaczymy, zobaczymy. Teraz, no teraz sentymentalnie przenosimy się znowu do Brna, ale nie Beata Bocek będzie bohaterem tego spotkania, chociaż no, jak państwo się domyślają, żeglujemy w stronę piosenki czeskiej. Tak, bo w Brnie spotkaliśmy się także z liderem takiego zespołu, który śpiewa, jak sam mówi, turbo chanson. Taki zresztą nosi tytuł najnowsza płyta zespołu Pole Time. Czyli piosenki w wersji turbo. Tak, zespołu Pole Time. To jest czwarta płyta tego zespołu. Jego liderem, autorem wszystkich piosenek i tekstów i muzyki jest Rudolf Branczowski. I z Rudolfem właśnie się w Brnie spotkaliśmy. Z Rudolfem i jego psem. Rudolf jest też, proszę państwa, malarzem. I to jest bardzo istotne, ponieważ no, trochę tego malowania będzie dotyczyła piosenka, której sobie posłuchamy za chwilę. Piosenka... Ale też będąc w Brnie, pochwalimy się państwu, widzieliśmy pracownie artysty, gdzie po prostu nas powaliły te obrazki, które wszędzie właściwie wisiały. Tak, no wystarczy sobie, bo Rudolf Branczowski to jest też nazwisko czeskie, więc trzeba odpowiednimi literkami je zapisać i gdyby państwo chcieli sobie obejrzeć tę pracę, to można poszukać pod hasłem Pole Time, a potem już krok po kroku do Rudolfa trafić. No i ponieważ mówię, Rudolf wyda, znaczy zespół wydał najnowszą, nową płytę, ta płyta do nas dotarła pocztą, mamy ją w pudełeczku. Możemy państwu odtworzyć. Dla mnie to była wycieczka, epizod można powiedzieć, ale ciebie tematyka czeskiej piosenki coraz bardziej ostatnio wciąga. No wciąga, no bo pracuję nad książką, o czym pewnie niektórzy z państwa wiedzą, na temat Jaromira Nohawicy i jego podróży do Polski. Wróciłam właśnie z ostatnich Jarka koncertów w Polsce. Wczoraj jeszcze miałam zaszczyt brać udział w takiej uroczystej kolacji wydanej przez ambasadora Republiki Czeskiej z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Czechosłowację niepodległości, co miało miejsce w roku 1918. No i tak to taki przedłużony czeski weekend, powiedziałabym, mam. No i teraz muszę jakoś to wszystko sobie w głowie poukładać, a do tego jeszcze przyszła pocztą właśnie ta płyta, więc, no więc po prostu musi ten zespół na koniec dzisiaj naszego z państwem spotkania zabrzmieć. Czeski akcent w gitarze i piórem. Dziękujemy państwu za spotkanie. Dobra, do usłyszenia. Noc. Maluju koníčky, maluju dů, maluju havariu, haudu, judu, maluju čáry a maluju máry, maluju a potom vymetám bary, na na na, na na na na na na na na na na na na na. Maluju zátiší, maluju sny myší, maluju nižší, maluju i vyšší, umím i klidně rodící krávu, rodící opici i koňskou hlavu. Na na na, na na na na na na na na na na na na na. Můj svět je tak vybarvený, že jsem z toho k smrti unavený. Já totiž věrně zachytit chci tím, co je, to, co není. Maluju sebe, jak maluju, maluju jako stroj, nespomaluju. Maluju řeky, maluju ptáky, maluju míry, maluju války. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.